بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب الصلاة مصنف رحمت اللہ علیہ دی کتاب الطہارہ نچ فارغ شو نور پسی کتاب الصلاۃ روڑو طہارت پا منزلی دی شرطو او صلاۃ مشروط تے نو دا قاعدہ دا چی شرط پا مشروط بانی مقدم وی نو اول شرط ذکر کو اس مشروط ذکر گئی طہارت لغت د عربو کې په مختلفو معانی سر راځي مشهور معنی دا معنا د دعا وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم دعا غواړه د دوی لپاره د خیر او برکت بعضی وی چې دا مشتق دی د دې قول د عربو نه چې صلیت العود علی النار اذا قومته کله چې لرګې په اور باندې نیخ کې کوګ لرګې نو په اور ګرم کې د دې لپاره چې غنیخ شي نو دا وي د دین ماخوذ دی خو امام نووي رحمت الله علیه وی چې دا قول باطل دی ذکر د صلات او وی دی او صلیت العود کې چې کوم لفظ راغله نو هغه یی دی یادا مشتق او ماخوذ دی د مصلینا چې دعا سونه دی په مقابله کې یو بل سره پریخي نو کم چې رستو اسوي غیله مصلی وي زکه د دا سر د مخ کې اس د صلوینو او د شا سره لګي او بعضی وی چې دا ماخوذ دی د تحریک الصلوین نه صلوین د شا طرف لویل شي ما عن یمین الذنب و شماله زناور د لکې خي او ګس طرف لږه کومه حصے دی له صلوین وای نو مسلم يحرك صلويه في الركوع والسجود خدا ټول لغوي معانی دي په اصطلاح د شریعت کې دا عبارت ده د ارکان معهودونه او د افعال مخصوصونه اول کتاب الصلاه د کتاب الصلاه اول بعض نسخو کې راغلي دي باب فرض الصلاه باب د بیان د فرضیت د مسکې مقصود د فرض الصلاه نه فرضیت د مز ده ابتدا د فرضیت نه ده مراد چې کله فرض شوه ځکه ابتدا د فرضیت د ليلة الاسراء والمعراج کې راغلي وا اهل علم او فقها ذکر کړی چې د موز اصل وجوب او فرضیت دا په ابتدا د اسلام کې په مکه مکرمه کې راغلی و ځکه د قران کریم ډېر سورتونه او آیاتونه دي چې په ابتدا د رسالت کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم را نازل شوی و په هغه کې د صلات ذکر راځي او دې طرف له ترغیب ده نو دا په ابتدا د اسلام کې حکم و حکم چې دا پنځه منځونه دي او په دې معهود صورت سره په دې مخصوصي طریقې سره نو دا په ليلة الاسراء والمعراج باندې فرض شوی وو او ليلة الاسراء والمعراج امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا د هجرت نه یو نیم کال مخکې شوی و قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة رضي الله عنه ويجراغلي ويوصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا من أهل نجد دا نجد والونا نجد بلغت د عربو کې ویل شي مرتفع من الارض چې اوچت ازمکی په اوچت زیبانی نوغیل نجد وی. او د دې بالمقابل تهامه رازی کم چې پلان دی زیبان دی او خکت میدانی. مراد د نجد نه د مکی او د عراق په منځ کې چې کومه منطقه ده دی له نجد وی، چې موجوده وقت سره په دې کې ریاض، حائل او القصیم دا علاقې رازی. نو د اهل نجد یو سړی راغلی و ثائر الرأس، ببر سر والو. ذکر د محل دی او مراد تنه حال دی. ببر سر والو مطلب دا ویختی ببرو، نو د سر ذکر یو کو مراد داغی نه ویخت دی، یا د ویختون تعبیر پر اثر کړه مجازن یا مبالغتن په سر باندې په ویختو باندې د سر اطلاق شوه. من اهل نجد راغلی و سړی د نجد والو نه ببر سر یو. یسمع دوی صوته، داغه د اواز بنگار اوریدې شو. دا دوی په فتحې د دال سره او کسره د واو ده او یا مشدد ده، د دې معنا د صوت ليس بالعالي نحو صوت النحل. دا هغه اواز لوي چې پورته اواز ني، مچي او مچان چې څنګه اواز کوي بنګيږي، نو دغه شانتي بنگار دغه د اواز وي اوریدې شو. ولا يفقه ما يقول، او د چې سوي پاغي باندې سوک پويدل نه، د چا په فهم کې دغه خبرې نه راتلې. حتى دنا تر دې چې دې نږدې شو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. کله چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره نږدې شو او خبرې شروع کی، نو بیا صحابه کرام د دې په خبرو باندې پوه شول. فاذا هو يسال عن الاسلام، نو ناسا په دې تپوس کولو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه د اسلام بارکی، د اسلام د فرایض بارکی، د شرایع بارکی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمائل، خمس صلوات في اليوم والليلة، پینز منزونا پرز وشپکی. قال هل علي غيرهن، نو دیکست پوسو کچ آیا ددین علاو نور پا ما باند فرز شتکنا. قال لا إلا أن تطوعا، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوه چنا ددی پینزون علاوه پتا باندې نور فرض نشته مگر دا کت نفل کې. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان، رسول الله صلى الله عليه وسلم دل در رمضان روجي ذکر کی چې در رمضان د میاشتې روجي بنی سي. قال هل علي غيره، نو دوی چې په ما باندې د دین علاوه نور روجي فرض شته کنه. قال لا الا ان تطوع، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل چې نه نور در باندې فرض نشته مگر دا کته نفلی نیسی. دا په اصل کې تتطوعو په دوو تاګانو سره، نو یو تا حذف شو تخفیفا، هغه په تا باندې طوا باندې بدل شو، دا طوا بیا په طوا کې مدغم شو، نو د تتطوعونا تطوعوا جور شو. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوه چه فرض در بانده نشته مگر که نفل که. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم دلا صدقه ذکر که چه زکاة پتا بانده واجب ده. قال فهل علي غيرها، نو دوه چه ده زکاة نایلا وفرض نور را بانشته پا مال که تصدق. قال لا الا ان تطوع، وينما غرداك تنفل صدقات ورك. فادبر الرجل، نروان شو سړی شایکا، وهو يقول دزان سروي، والله لا ازيد على هذا ولا انقص، زما دي په الله قسمي چې نه بز په دي باندې زیادت کوم او نه بکم کوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق، رسول الله صلى الله عليه وسلم وی کامیاب شو دا سړی کری اختیای ویلی چې دې په دین کې کمی او زیاتې نه کوي. جمهور اهل علم د دې حدیث نه استدلال کوي چې وتر فرض او واجب نه دي، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه منځونه ذکر کړل. نو کوي ترم فرض او واجب وي نو بیا به د منځونو تعداد پنځه نه ذکر کړي بلکې شپږ به ذکر کول. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علماء احناف د دې وجوب قائل دي. نو هغه وی چې دا حدیث د وجوب الوتر نه مخکې راغله، وتر لا په دغه وخت کې واجب نه و. یا دا وتر د ماسختن تابع دي، ځان له مستقل مزنه ده، نو د دې وجنه عدد د دې مستقل نه ذکر کیږي بلکې دا د ماسختن د مستابع دي. بل په حدیث کې دا دلیل ده چې د صلات الليل قیام الليل فرضیت منسوخ ده. په ابتدا کې دا فرض و، بیا فرضیت د دې منسوخ شوه، کدا غی فرضیت باقی وی نو په دې حدیث کې باغم ذکر کې ده. دارنګ په دې حدیث کې یو اشکال راځي چې صحابي وې چې زما د په الله قسم وی چې نه مزه زیادت کوم په دې کې نه به کمې کوم. نو په دې حدیث کې ټول واجبات او ټول منهیات نه دي ذکر، بلکې مخصوص واجبات ذکر دي، مخصوص سیزونه ذکر دي. نو اصل کې دا حدیث مختصر راغلی په روایت د بخاری کې، دا راغلی چې وا اخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم بشرائع الاسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم دله د اسلام چې څومره شرایع دي، فرایز دي، ای ورله ذکر کړل، دا غي خبري ورکو. نو دوی چې زبه نه زیادت کوم نه به کمې کوم. نو بیا د خبره په خپل زبانه صحیح ده چې د شرایع الاسلام نه به زیادت او نقص نه کوم. یاد دې صحابي دا قول حمل نه پدی باندې چې زب په فرض کې زیادت او نقصان نکوم، چې الله رب العالمین په موږ کې کم فرایز په ما باندې راوستي چې رس کې پنځه وقته په ما باندې موږ فرض ده، نو پدی کې بز زیاتې او کمې نکوم. بل اشکال او اعتراض ظاهرا په حدیث باندې دا راځي چې دې صحابي خو قسم خوړو په ترک د مندوب باندې چې زبا مستحبات هم نکوم، قسم دې پدې کې بز زیاتې او کمې نکوم. نو فرایزونه علاوه چې کوم مندوبات، مستحبات او نوافل دي غبم نکي، نو د مندوب نه قسم خوړل دا خو مشروع نه دي. نو دا غي مختلف جوابونه اهل علم شارحین وکړي. غره او بهتر جواب پاغي کې دا دی چې د دا قسم که متضمن د دې لا چې زبه مندوبات پریدم، نو بل طرف لا دا قسم د متضمن د دې لا چې زبه په فرایز باندې مواظبت کوم. نو دا په اصل کې په ترک د مندوب باندې قسم نه دی، بلکې دا په مواظبت د فرایز باندې حلف خوړل دی چې زما د قسم وی چې زبه په دې فرایز باندې مواظبت او همیشه والی کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دې کامیاب شو کچرته رښتیاي ویلی او په دې باندې عمل وکړو. د فلاح معنا دا فوز او ظفر. او بعض شارحین ذکر کړي چې سلور خبره راجم شي نو دې له فلاح وي. بقا بلا فنا، دویم غنا بلا فقر، دریم عز بلا ذل، او سلورم علم بلا جهل. چې دا سلور خبره راجم شي نو دا کامیابی ده چې انسان لدا سي بقا ملاو شي چې دا غي نرستو په فنا ناراضي، او دا سي مالداري ورله ملاو شي چې دا غي نرستو فقر ني، او دا سي عزتمن شي چې دا غي نرستو ذلت ني، او دا سي علم ورله ملاو شي چې دا غي نرستو بیا جهل ني. رجال د دې اسناد ثقات دي: عبد الله ابن مسلم القعنبي، مالک ابن انس، او د امام مالک رحمت الله علیه تر ابو سهیل ابن مالک، چې د نوم نافع ابن مالک الاسبحی، دا ثقات دي. دا رنګ د پلار مالک ابن ابي عامر الاسبحی دام ثقه ده. او طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه، چې د کنیه و ابو محمد، دا پاغه له صحابه کرامو کې دي چې دنیا کې په جنت زیره شوی وو. دا پاغه تو صحابه کرامو کې دي چې غ سابقین اسلام لا. د بدر د لومبنۍ غزانه دی غائب شوی او دا غي وجه داوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د سعید ابن زید رضی الله عنه سره لیږلی و. دې دواړو لویل چې تاسو د قریشو د ابو سفیان ابن حرب رضی الله عنه چې دغه وخت کې لا ایمان نور وړي او د قریشو د قافلې سره د سردار په شکل کې تللی و چې تاسو دغه قافلې هغه تجسس مونږ د پاره کوي او د دې اطلاع مونږ لرا کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په غنایم او غنیمتونو کې د لهیسم مقرر کړی و. دا غینه رستو چې څومره غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی نو پاغي کې ورسره د مرګره شوه او د حضرت چې بکله صحابه کرامو ذکر کوله نو ابو بکر رضی الله عنه به فرمایل ذاک یوم کله لطلحه. دا رس خټوله د طلحه رضی الله عنه د پاره ده د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره ځان ډال ګرځول او کده توري گزار بکیدو کده نیزی کده غشی نو د بخپل ځان اغیل ور مخامخ کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له تکلیف میلاو نشي. پشپغم دیرستم هجری کې په یوم الجمل باندې بیا د شهادت میلاو شو وفات شوه. اسناد د دې حدیث صحیح ده دا روایت د متفق علیه ده. د حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره واضح ده چې باب فرض الصلاه او په دې کې ذکر شول چې پنځه منځونه الله رب العالمین پر ورځ او شپه کې فرض کړی دي. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا اسماعيل بن جعفر المدني عن ابي سهيل النافع بن مالك بن ابي عامر باسناده بهذا الحديث. په دغه اسناد باندې دا حدیث ذکر کړی خو په هغه کې دا الفاظ جدا دي. قال فرمایلی دي افلح وابيه ان صدقا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل افلح دې کامیاب شو وابيه زما دې قسم وي د خپل پلار پر ربانی ان صدقا کچرته دې رښتیا ویلی دخل الجنه دې به جنت لوردن کیږي وابيه ان صدقا او قسم دې زما د خپل پلار پر ربانی کچرته دې رښتیا ویلی. نو مخکې حدیث کې صرف دا الفاظ چې افلح ان صدق او په دې روایت کې دا الفاظ ورسره اضافي او سیوایی دي. افلح وابيه ان صدق دخل الجنه وابيه ان صدق. رجال د دې اسناد سليمان ابن داود الزهراني اسماعيل ابن جعفر المدني دا دواړه ثقه دي. د ابو سهيل نافع ابن مالک او د پلار ذکر په مخ کې اسناد کې وشو. نو رجال د دې اسناد ثقات دي. سند د حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې په دې سند باندې دا روایت ذکر کړه. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا حدیث ذکر کړه خدا لفظ ور سره نشته چې و ابيه. ابن عبد البر رحمت الله علیه په خپل کتاب التمهید کې وایي چې په دې حدیث کې لفظ د ابيه راغلی دا لفظ منکر او شاذ دی غیر محفوظ دی. صحیح آثار او احادیث کې د دې لفظ ثبوت نشته بلکې آثار صحیحه دا لفظ مردود ګرځي. او امام مالک رحمت الله علیه دا غنه علاوه نور ثقات دا حدیث د ابو سهيل نافع ابن مالک نرا نقل کړي خو غي دا لفظ د و ابيه په دې حديث کې نه ذکر کړي. غي دا ویلي دي چې افلح والله ان صدق او بازي کې دا سي دي دخل الجنه والله ان صدق. لفظ د و ابيه پکې نشته. بیا که دا لفظ چرته ثابت هم شي د ابيه نو دا منسوخ دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې د دینه منه فرمایلي چې څوک به د خپل پلارانو په نوم باندې د آبا او اجدادو په نوم باندې قسم نه خوري. نو ظاهرا صورت د دې دا چې و ابيه یعنی زما د خپل پلار قسم وي. اعلان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حلف بالآبانا او د حلف بغیر الله نه منع فرمایلی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي وهذا كان قبل النهي. دا د نهی نه مخکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لامنه نو فرمایلی نو د و ابيه دا لفظ په هغه وخت کې ویلو. او یادا کلمه ده چې د انسان په جبه باندې جاری کیږي، خو په دې باندې مقصود قسم نه ده، لکه د عربو عادت او پاغه وخت کې ای بدا الفاظ استعمالول، عقره، حلقه، تربت یداه لکه مخکې احادیثو کې ذکر شول، دا غی خپل حقيقي معنا بنوا، خو د خپل عرف او د عادت مطابق دا لفظ به دا غی په جبه باندې جاری کیدو بغیر د دینه چنیت او مقصود دا غی قسم وی. یا پدې ده کې حذف د مضاف ده چې ورب ابيه زما د خپل پلار پر رب باندې قسم وی، او بازی وی چې دا خاص ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې امت دینه منه ده، وغی د الفاظ استعمالول شول. خو حافظ رحمت الله علیه وی ويحتاج الى دلیل، دا اختصاص د دلیل محتاج ده، یو خبره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خاص ګرځي نو غی د پاره به دلیل ذکر کړي چې د خصوصیت څه دلیل لې. وعلى كل حال دا حافظ رحمت الله عليه جوابات کړي د ابن عبد البر رحمت الله عليه او د نور محققين او اهل علم رايه دادا چې دا لفظ د ابيه په دې حديث کې منکر او شاذ ده. محفوظ روایت هغه د کم چې مخ کې ذکر شو چې پاغي کې صرف دا راغلي دي افلح ان صدقا، دا سړی کامیاب شو کچر تر شای ویلي. باب فی المواقیت، دا باب دی د منځونو په اوقاتو کې، په بعضو نسخو کې راغلي دی باب ما جاء فی المواقیت، دا باب دی په بیان د هغه احادیثو کې چې هغه د مزد اوقاتو متعلق راغلي، ځکه د منځونو لپاره الله رب العزت یو معین او مقرر وخت ذکر کړی، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نو دغه اوقاتونه که چا مخ د موز مخکې ادا کو یا د دینې رستو کو نو د موز نه ده شوی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن فلان ابن ابي ربيعه قال ابو داود هو عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش ابن ابي ربيعه. امام ابو داود وی په دې سند کې چې کوم عبد الرحمن ابن فلان ذکر شو نو دا څوک دی؟ دا عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش ابن ابي ربيعه دی. عن حكيم ابن حكيم عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی أمني جبريل عليه الصلاة والسلام عند البيت، وإمامة راكر ومال جبريل عليه الصلاة والسلام د بيت الله سرا. فبعضي الفاظ كراغلي دي عند باب الكعبة د خانة كعبة د دروازي سرا، وأكثر روايات دا دي چپاغي كده لفظ راغلي عند البيت د بيت الله و د خانة كعبة سرا مال جبريل إمامة راكر و مرتين دو كرتا. د مرتين نه مراد دا دی دوه کرته په دوه ورځو کې، یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم لا امامتی ورکا هر موزه په اول وخت کې وکو، په دوه مرز باندې چې امامتی ورکول نو هر موزه په اخر وخت کې وکو، او به ورلوي چې د دې اوقات په منځ کې داستا وخت دی استاد امت د پاره د منځونو وخت دی. فصلى بي الظهر نموزه کړه په ما باندې د ماسپخین، حين نزلت الشمس کله چې زایل شوه انور د زوال نه پس د ماسپخین موس کړو، وکانت او د انور مراد د انور نه څه دی؟ داغي غسوره، قدر الشراکی په اندازې داغه تسمید پیزار. مقصد دا چې څنګه زوال شو او سوره د مغرب نه مشرق طرف لرو ګرځیدو او دومره معمولی مقدار کې لکه د پیزار هغه تسمه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین موزو کو. وصلى بالعصر حين كان ظله مثله، او موزه کړه په ما باندې د مازیګر کله چې و سور د هر یو شی داغي برابر، د هر یو شی سور چې داغي برابر شو نو د مازیګر موزه را لو کو. وصلى بي يعني المغرب حين افطر الصائم، او د ماخام مزرا لکړ او په کوم وخت کې چې روزه دار روزه ماتي، یعنی څنګه چې اذان وشي او غروب الشمس شنور دوب شو نو پدغه وخت کې د ماخام موزو کو وصلى بي العشاء او موزي کړه او جمع را کړي و مال د ماس خوتن حين غاب الشفق کله چې غایب شوه او شفق د شفق نه مراد سرواله د جمهور اهل علم پنيز باندې چې مغرب طرف لکه لنور دوب شي او د دې ډوبېدو نه رسته د اسمان په کیناره باندې په جانب مغرب کې سرواله راشي نو د دینه مراد شفق د مراد دغه سرواله د جمهور پنيز امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د دینه مراد بیاز او سپینواله ده د دې سرواله نه رسته یو سپینواله راځي نو د امام سے پنيز باندې د ماخام دا وخت اوګد ده او د جمهور پنيز باندې دا مختصر ده وصلى بي الفجر او مذکر او پما باندې د سار حين حرم الطعام والشراب على الصائم کله چې حرام شي خوراک سکاک پروجدار باندې ان د سار اذان شي سبا روخيږي صبح صادق نو په دغه وخت کې مسکړو فلما كان الغد هر کله چې سار شو بل رسوا صلى بي الظهر ان د ماسپخین جمع را کړی وحین کان ظله مثله هر کله چې وسور د هر یو شی داغي برابر یعنی په اخر وخت کې وکوه وصلى بي العصر او مو ذکرو په ما باندې د مازیګر مازیګر جمع را کړی وحین کان ظله مثله هر کله چې وسور د هر یو شی دوچند وصلى بي المغرب حين افطر الصائم او موزه کړهو د ماخام حين افطر صائم کم وخت کې روزه ماته ای روزدار کم وخت کې چې پرون موس کړهو نو په دوه مرز باندې د ماخام موس په هغه وخت باندې وکو وصلى بي العشاء الى ثلث الليل او د ماس ختن موز را لکړهو د شپې د غدرې میسې پوري د شپې چې درې حصے لشپه تقسیم کې نو د اول ثلث په اخر حصہ کې کړهو وصلى بي الفجر او موز کړهو مال د ماخام او موزه کړه او د سار ف اسفرا نخرنا کړي وا ثم التفت الي بي مالک تلو فقال ويليو يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقت الانبياء من قبلك دا وقت د نور انبياء او تان مخکي والوقت ما بين هذين الوقتين او د منځونو د اوقات د دې دواړو وختونو په منځ کې دي فدی حدیث کې دا ذکر شو چې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم لا په مکه مکرمه کې د بیت الله سره دوه پیری امامتی ورکړی و دوه ورځې ابتدا د ماسپخین د موز نه کړی و او انتها د سار په موز باندې شوی و د ماسپخین موز په ډومبۍ رز باندې چې کله نور وش زایل شو د زوال نه پسې کړو نو دا اتفاقی مسله ده چې د ماسپخین وخت شروع کیږي د زوال الشمس نه پس چې کله نور د اسمان د منځنه مغرب طرف لږ مایل شي د ماسپخین چې بیا کوم انتهایی وخت دی نو پاره کې د اهل علم اختلاف دی د جمهور په نیز باندې چې کله سور د هر یو شی داغي برابر شي داغه په مثال باندې شي نو دی وی چې دا اخیرنی وخت دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قائل د دې چې نه تر مثلینو پوری دا وخت د ماسپخین دی لکه مستقل ابواب بدی د پاره امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کوي الته تفصیل ذکر کو دا رنګ د مازیګر د وخت ابتدا چې دا د مازیګر د اول وقت ابتدا کې اومدغه اختلاف د کم چې د ماسپخین په اخر وقت کې دی د جمهور پنيز باندې تر مثل اول پورې دی نو د مثل اول نرسته بیا د مازیګر وقت شروع کیږي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنيز باندې تر مثلین پورې دی نو کله چې مثلین برابر شي داغه نرسته بیا د مازیګر د وقت ابتدا کیږي لکه دې تفصیل به مرسته راشي دلایل د جانبینو د ماخام د وخت په ابتدا کې خو اتفاق د اختلاف پکې نشته چې کله نور ډوب شو نو د دې ابتدایي وخت شروع شو بیا امام مالک او امام شافعي رحمهم الله وی چې د ماخام د پاره یو وخت دی په دې کې امتداد او اوګدوال نشته په دومره اندازه باندې وخت دی چې انسان پکې د غدري رکعات او دس او سنت کول شي ځکه په دې حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له جبرئیل دوه ورځې موزوکو او دواړه ورځې په یو وخت کې وکړو. په کوم وخت کې چې روجدار روجه ماتی د ماخام وخت شي غروب الشمس سره. او د امام ابو حنیفه او امام احمد رحمهم الله مذهب دا دی چې نه په دې وخت کې امتداد شته، د نور د غروب نه راواخلي تر غیبوبه الشفق پورې دا د ماخام وخت دی. په شفق کې بیا اختلاف ته چې د دینه سرواله مراد دی چې کم د اسمان په مغربي کناره باندې سرواله راځي د دې وخت لکم وي، او کنه سپینواله ته مراد دی. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بیاز له شفق وای، او امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دغه حمرت له شفق وای. خو په دې کې دواړه متفق دي چې په دې وخت کې امتداد شته د غروب الشمس نراواله تر غیبوبه الشفق پورې. په دې حدیث کې اگر چې دا ذکر شوی چې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم لا په دواړو ورځو کې د ماخام مز په یو وخت کې کړو، خو په آخر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دی په صحیح احادیثو کې چې په دواړو اوقاتو کې د ماخام د مز ادا کړي. لکه رستو په حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه راشي، لکه تاسو وګورئ دا روایت 395 نمبر، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د ماخام مز د غروب الشمس سره کړو، او په دوی مرز باندې چې بیا مز د ماخام کولو نو د غیبوبه الشفق نه مخکې مخکې د مز ادا کو. نو دو اوقاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مز کو، یو په ابتدایي وخت کې د غروب الشمس سره، دویم په انتهایی وخت کې د غیبوبه الشفق سره. دارنګه حدیث د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا بم مصنف رحمت الله علیه ذکر کې 396 نمبر روایت ده چې وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، چې د ماخام وقت تراغ پورې دي تر څو پورې چې شفق غائب شوی ني. نراجح او اولا مذهب د ماخام په دې وقت کې دا د امام ابو حنیفه او امام احمد رحمت الله علیه چې دوی په دې وقت کې امتداد شته، او دو امامان امام مالک او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې نه د دې یو وخت دی د مغیب الشمس سره د غموز بادا کیږي. او د وقت العشاء متعلقم دغه اختلاف مبنی دی د مغرب په انتهایی وخت باندې، د کومو امامانو په نیز باندې چې د مغرب په وخت کې امتداد شته نو د شفق د ختمېدو نه پس د ماخوتن غو وخت شروع کیږي، او امام مالک او امام شافعی رحمت الله علیه چې امتداد پکې نشته نو بس د ماخام موس یو شو سمدستی ورپسې د ماسخوتن هغه وخت شروع کیږي. او د دې په انتهایی وخت کې بیا اختلاف نه چې آیا دا د ثلث اللیل پوری دی که د نصف اللیل پوری که تر سبا پوری. نو یو اختیاری وخت دی پاره کې اولا او بهتر قول دا دی چې دا تر نصف اللیل پوری دی، چې د نیمې شپې نه مخکې مخکې د موز ادا شي. که د دې نه چا لیټ کو نو اختیاري وخت ته نفوت شو، اضطراري وخت کې بیا ادا کو. تفصیل د دې ټولو به ان شاء الله په خپل ابوابو کې راځي. او د وقت الفجر ابتدا چې کله صبح صادق راوخیږي نو دا غي نه کیږي، او آخر وقت دا دی چې کله نور راوخیږي. او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې د نور راختو پورې اخر وخت نه دی بلکې وقت الاسفار د دې اخیرنی وخت د چرناو لګي. رجال د دې اسناد مسدد ابن مسرهد، یحیی ابن سعید القطان، سفیان ابن سعید الثوری دا درې واړه ثقات دي، او عبد الرحمن ابن الحارث ابن العیاش ابن ابي ربيعه صدوق له اوهام، د صدوق د خو خطایان بور لواقی کی دی په احادیثو کې. حکیم ابن حکیم الانصاری دام صدوق نه، نافع ابن جبیر ابن مطعم، ابو عبد الله المدنی دا ثقه ده. اسناد د حدیث د عبد الرحمن ابن الحارث د وجن حسن نه، دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع کې ذکر کړه بیا وی هذا حدیث حسن، دا حدیث حسن نه. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر. محمد بن شهاب الزهري وي چې عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قاعدا على المنبر دې په منبر باندې ناشتو. فأخر العصر شيئا نو د مازیګر موز معمولی غون ته رستو کو. فقال له عروة بن الزبير نو عروة بن زبير رحمه الله ورلوي أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم لخبر وركرو بوقت الصلاة دمز باغ وقت باندي دمنزل أوقات ورل جبريل أمين خيليو. فقال له عمر اعلم ما تقول نو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله دي عروه ابن زبير لويليو دا اعلم يا صيغه امر دا يا صيغه متكلم دا كصيغه امر شي معنا دا دا ته پوها کزان پاغه سچتي وي يا ز پويګم پاغه سباندي چتي وي ته چې کوم خبره کې دا غي بارک مال علم شتا دا نه چې دا غي نه جاهلم يا ته چې کوم خبره کې پاغي ځان پويګا. فقال عروة عروة بن زبير ورلوي عروة بن زبير ورلوي چې د ځان خبره نکوم په خپل سند باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث ذکر کوم. سمعت بشير ابن ابي سعيد قال سمعت ابا مسعود الانصاري ما اريد لي ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه نه چې فرمایله سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة راغلو جبريل أمين نمال خبر را کرو ده منزنو ده أوقات باركي. فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه نما ورسر مسكرو بيام ورسر مسكرو يحسب بأصابعه خمس صلوات تشمير الرسول الله صلى الله عليه وسلم بخبلو غتو مبارك باندي پنز منزنا يادول چه دماس بخين مزمي کرو بيا دمازي گر بيا دما خام بيا دماس خوتن بيا دسابا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا صحابي ويتما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتله صلى الظهر چي مزبه قول دا ماسبخين حين تزول الشمس قلت با نور زائل شو زوال نفس بي مسكولو وربما أخرها حين يشتد الحر او كلا كلا بي دا مزرستو قولو كلا چي بگرمي سخت شو بگرمي كي بي دا ماسبخين مز لگرستو قولو. ورأيته يصلي العصر او ما كتله رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مازیګر مزبې کولو والشمس مرتفعه بيضاء او نور به تک سپین پورته ولاړو قبل ان تدخلها السفره مخکې د دینه چې په دین نور کې د زیړواله راشي نور به چمکوالو سپین بو. فينصرف الرجل من الصلاه نورا واپس بشو سړی د مزنا صحابه کرامو بد نبی علیہ السلام سره مسجد نبوی کې موضوع کو د مسجد نبوی نه واپس شو. فیاتی ذل حلیفہ نوراتلوب ذل حلیفہ لا چې دا د مدینه منورې میقات ده سوک چې حج او عمره لزینو د غزینه احرام تړي تر ذل حلیفہ پوری براغه د مسجد نبوی نه تر ذل حلیفہ پوری اوسوار لس کیلومتره جوړیږي. قبل غروب الشمس مخکد انور دوبیدونا د نبی صلی الله علیه وسلم سره به د مازیګر موزو کو بیا به د سوار لس کیلومتره مزل کولو ذل حلیفہ لبراغل بیا بم لانور پورته ولاړو نور بډوب شوینو. ويصلي المغرب حين تسقط الشمس او مزب کول رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماخام کله چې بنور ډوب شو. ويصلي العشاء حين يسود الافق او د ماسختن مزبه کولو کله چې بکیناری د اسمان تکي تور شوي. وربما اخرها حتى يجتمع الناس کله کله به د ماسختن دا مز تاخير سره کول رستو به کو تر دي چې خلق براجه مشول. وصلى الصبح مره بغلس او يوزل مسکړو په تیار کې د سار مزکړو په تیار کې. ثم صلى مره اخرى بیا په بل ځل باندې د سار مسکړه او فاسفر بها مسپینواله کړه او په دې باندې پرانا کې مسکړه. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس بیاو مزد رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د دینه پتیار کی حتا ما ته تر دې چې وفات شو د دې فانی دنیا نه رخصت شو ولم يعد الى ان يسفر او دې له دوباره نشو بیا چې بیا د داد سار پرانا کیو کی یو ځل د سار پرانا کی کړو او بیا به پتیار کی منسکولو. نو په دې حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار مس پتیار کی کولو او بل طرف له صحیح حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر د سار مستاسو پرانا کی کوي د دې اجر دا عظیم او لوی دی. امام ترمذی رحمت الله علیه وی هاذا حدیث حسن صحیح. نو د دوالو حدیث په منځ کې څه تعارض او منافات نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مس پرانا کی کړه کله پتیار کی او فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې موز به پتیار کی کولو او امت له ترغیب ورکړي چې تاسو یې پرانا کی کوي د لپاره چې د جماعت کثرت راځي او خلک ډیر راجم کیږي. نو دواړه خبرې په خپل زبان صحیح دي. رستو به تفصیل رام شي مستقل ابوابو کې. رجال د اسناد محمد ابن سلمہ المرادی، عبد الله ابن وهب دا دواړه ثقه دي، اسامه ابن زید الليثي صدوق یهم او محمد ابن شهاب الزهری دا ثقه او فقیه نه، عمر ابن عبد العزيز رحمه الله دا ثقه او مامون صاحب د فقه او د علم. انس رضی الله عنه بفرمایل ما رأيت اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم سره زیات مشابهت وال سوک نه کتل چې دا غي انت مز دکې د زوان. عمر ابن عبد العزيز رحمه الله به یادولو دنیا د عدل او د انصاف نه ډک کړي وا. بشیر ابن ابي مسعود بارک حافظ رحمت الله عليه وی له رؤيه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل او صحابی ده او بعضی وی چې نه صحابی نه ده ثقه تابعی ده. او ابو مسعود انصاری رضی الله عنه چې د نوم عقبه ابن عمر ابن ثعلبه الانصاری رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عقبی لم حاضر شوه او چې کوم بیعت د نبی صلی الله علیه وسلم سره کړو. اسناد د دې حدیث حسن ده د اسامه ابن زید الليثي د وجنا. باقی رجال ثقات دي. امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دا حدیث مختصر ذکر کړي تر دې پوری چې يحسب باصابعه خمس صلوات. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګوتو باندې پنځه منځونه شمارل تر دغه پوری. شیخینو دا حدیث ذکر کړي باقی کم تفصیل چراغله ده نو دا امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله نه ذکر کړی. قال ابو داود وروا هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن ابي حمزة والليث بن سعد وغيرهم. په دې عبارت سره امام ابو داود رحمت الله له دې طرف له اشاره کوي چې په دې اسناد کې د محمد ابن شهاب الزهري داغه د شاگردانو اختلاف راغلی. بعضی دا حدیث مختصر ذکر کړي او بعضی دا حدیث مفصل. د ابن شهاب زهری شاگرد اسامه ابن زید الليثي چې کله دا حدیث داغه نقل کړي نو اول دا حدیث اجمالا ذکر کړي چې پنځه منځونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرئیل سره کړي، بیا د هر مز تفصیل ذکر کړي چې فلانه مز په دې وخت کې کړه او فلانه په دې وخت کې. او د اسامه ابن زید الليثي نه علاوه چې کوم شاگردان دي د محمد ابن شهاب الزهري چې پاغي کې معمر مالک ابن عيينه شعيب ليث ابن سعد دي، نو اغيدا تفصيل نه ذکر کړي صرف اجمال ذکر کړي. نو مصنف رحمت الله عليه دي له اشاره کوي چې د زهري بعضي شاگردانو دا روایت مفصل ذکر کړي بعضي مجمل. لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه. د شاگردانو د امام زهري په دې حديث کې هغه وخت نه ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باغی کې مس کولو، چې د ماسپخین مزه کم وخت کې کولو، د مازیګر کم وخت کې، د ماخام کم وخت کې. د معمر ابن راشد الازدی روایت امام عبد الرزاق رحمت الله علیه دارنګ امام احمد ذکر کړی. روایت د امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې راغله، امام بخاری او امام مسلم په صحیحینو کې ذکر کړي. روایت د ابن عیینه، سفیان ابن عیینه، دا ابن ابي شيبه رحمت الله علیه په المصنف کې او امام بهقي په سنن کې ذکر کړي. روایت د شعیب ابن ابي حمزه او د ليث ابن سعد، دا امام بخاري په خپل صحیح کې ذکر کړي. لم يذكر الوقت الذي صلى فيه، دي راویانو د خپل استاد امام زهري نه تفصيل هغه اوقات نه ذکر کړي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم پکې مس کړي. ولم يفسروه، او نه دغه اوقات تفسیر او وضاحت ذکر کړي. وكذلك ايضا رواه هشام بن عروه وحبيب بن ابي مرزوق، هشام او حبيبم دا روایت نقل کړي د عروه بن زبير نه نحو روایت معمر و اصحابه، د معمر او داغه د مرګرو د روایت په شانتي چې دا روایت مجمل له تفصيل د اوقات پکې نشته. الا ان حبيبا لم يذكر بشيرا، مگر حبيب ابن ابي مرزوق په دې اسناد کې بشير ابن ابي مسعود نه ذکر کړي، نو دا روایت منقطع ذکر کړي. وروا وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهب بن كيسان دا روایت د جابر رضی الله عنه نه هغه د نبی صلى الله عليه وسلم نه مرفوعا ذکر کړي. وقت المغرب قال به پکې فرمایلی دي، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني من الغد وقتا واحدا. وی بیا جبريل راغلو په بل رز باندې کله چې نور غایب شوه، وقتا واحدا په یو وخت کې، یعنی د ماخام د موزي په دواړو رزو کې په یو وخت کې کړه. د جابر رضی الله عنه دا روایت رست را روان د مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی. باب فی وقت صلاه النبی صلی الله علیه وسلم وکيف کان یصلیها، باغی کې د جابر رضی الله عنه دا روایت را روان ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له په دې دواړو رزو کې جبريل جمع ورکړي، ونه د ماخام مز په یو وخت کې شوه، او باغی کې اول او اخیرنه وخت نو. روایت د وهب ابن کیسان دا امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع کې او امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی، او روایت د جابر رضی الله عنه مصنف رحمت الله علیه رستو ذکر کړی. وكذلك روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى بي المغرب يعني من الغد وقتا واحدا. دارنګ د ابو هريره رضی الله عنه نم نقل دي چې غ مرفوع عند النبي صلى الله عليه وسلم نه نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا جبرئیل په دوی مرز باندې مراغه د ماخام موزه مال راکو په یو وخت کې، چې کله نور ډوب شو او کوم وخت کې روجدار روجه ماتي. روایت د ابو هريره رضی الله عنه امام دارقطنی په سنن کې، دغه شان بهقي په سنن کې ذکر کړه په اسناد حسن سره، چې په یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له جبرئیل دا دواړه منځونه کړیو، دا د ماخام موزه په دوو ورځو کې په یو وخت کې کړیو. دارنګ امام ترمذی رحمت الله علیه په صحیح سند باندې د ابو هريره رضی الله عنه بل مرفوع روایت ذکر کړي چې پاغي کې دادی، ان للصلاه اولا واخرا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر مزد پاره اولنې وقتم شته او اخیرنې وقتم، وان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وان اخر وقتها حين يغيب الافق. د ماخام اولنې وقت دا چې کله نور ډوب شي، او اخیرنې وقت دا دی چې کله دا شفق د اسمان په کینارو باندې غایب شي. نو په دې دواړو حدیثو کې تعارض نشته ظاهرا، خو تعارض کاری خو په واقعي کې څه تعارض نشته، ځکه دا اول د جبريل عليه الصلاة والسلام هغه فعل ذکر دی چې نبی صلی الله علیه وسلم له دوه ورځې د ماخام مز په یو وخت کې کړی و، او په دې بل حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ذکر دی چې د هر مز اول وقت هم شته او اخر هم شته. د ماخام اول وقت دا دی چې د نور ډوبېدو سره دی وشي، اخر وقت دا دی چې کله شفق ډوب شي. دارنګي اول حدیث چې دی محمول دی په وقت د فضیلت باندې چې ابتدایي وقت کې پکار دی، او دا دویم حدیث چې دی په وقت الجواز باندې محمول، لکه اول وقت کې چاو نکو نو ترغیبو به تو شفق پورې دا کول شي. نو دواړو حدیثو د ابو هريره رضی الله عنه کې تعارض نشته. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. دغه شان ته عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما په حدیث کې مراغلي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم له جبريل د ماخام د مز په دواړه رزو کې په یو وخت کې کړه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى رضي الله عنه چيو تپوس كون كي رسول الله صلى الله عليه وسلم نتپوس كدو فلم يرد عليه شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم جواب نور كده حتى أمر بلالا فأقام تردي چې حکم او امر کړو بلال رضی الله عنه لن وغه اقامت کړو فاقام الفجر حين انشق الفجر نو غه اقامت د سار کړو کله چې د سار چاو دی مطلب دا چې څنګه سار راختل نو غه بس اقامت کړو فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه او ان الرجل لا يعرف من الى جنبه نو موزه کړو په داسې وخت کې چې مرګری سره به اړخ لکم کس ولاړو هغه به دا نه پیژندو چې ما سره اړخ له ولاړ دی دا څوک دی او ان الرجل لا يعرف من الى جنبه بیا داسې الفاظ ویلي چې هر کس سره اړخ لکم سړی ولاړو د تیاره د وجه نه هغه نه پیژندو دومره وختي د سار موس کړو ځکه په هغه اوقاتو کې په هغه زمانه کې د رڼا انتظام نو په تیاره کې منځو کو نو هر سړی خپل اړخ له مرګری نه پیژندو ثم امر بلالا به حکم کو بلال رضی الله عنه فاقام الظهر ندم ماسپخین اقامت کړو حين زالت الشمس هر کله چې نور زایل شوه د زوال نه پس حتا قال القائل انتصف النهار تر دې چې وین کې ویلی ورځ نیمه شو نیمه لرز ورسیدا نو په ابتدایي وخت کې د ماسپخین موضوع کو وهو اعلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم خپوه په دې باندې خپو یو چې د نور زایل شو او زوال شو ثم امر بلالا بحكم كلو بلال رضي الله عنه فاقام العصر ندما زيگر د پاره اقامت کړو والشمس بيضاء مرتفعه نور تکسپين پورت ولاړو وامر بلالا فاقام المغرب حين غابت الشمس حكم کړو بلال رضي الله عنه لما خام د پاره اقامت کړو کله چې نور غائب شوه وامر بلالا فاقام العشاء حين غاب الشفق حکم کړو بلال رضی الله عنه لنماز ختن له اقامت کړو کله چې شفق غائب شو او په شفق کې برسته تفصیل راشي چې مراد د دین حمرت ده که بیاز ده د جمهور په نیز باندې حمرت د امام سی په نیز باندې بیاز نو د ماخام دو وختونه شول فلما کان من الغد هر کله چې سبا شو بل رسوا صلى الفجر نماز کړو د سار وان صرفا او رسول الله صلى الله عليه وسلم واپس شوو د سار مزن را واپس شوو فقلنا اطلعت الشمس نمو یو بل لوی چې آیا انور را ختل کنا مقصد دا چې په اخیری وخت کې مزو کو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم را واپس شو نمو یو بل لوی چې آیا انور را ختل کنا فاقام الظهر في وقت العصر الذي بیا اقامت کړو د ماسپخین په هغه وخت کې فی وقت العصر الذي كان قبله په وقت د مازیګر هغه کې چې د دینه مخکې او پرونی چې په کوم وخت کې د ماسپخین مز ادا کړو نو په دوی مرز باندې په هغه وخت کې د مازیګر د ماسپخین مز ادا کو یعنی پرونی چې په کوم وخت کې د مازیګر مز ادا کړو په دوی مرز باندې په هغه وخت کې د ماسپخین مز ادا کو في وقت العصر الذي كان قبله فوقت دمازيگر اغه کی چې کمی پرونه دا کړو وصل العصر وقد اسفرت الشمس او موز دمازيگر په دوی مرز باندې کړو او نور زیړ شوو زیړوالی طرف لمایل شوو او قال امسا یا ما خام شوو ما خام له خبره ور قریب و وصل المغرب او موز کړو د ما خام قبل ان يغيب الشفق مخکې د دینه چې شفق غایب شي چې د اسمان په کیناره باندې کوم سرواله د غې د غیبوبت نمخ کې مخ کې مسکړه او په اخر وخت کې وصلى العشاء الى ثلث الليل او موز د ماسختنې کړه او په غدره میسه د شپه کې د شپې په درې میسه کې ثم قال او به فرمایلی او اين السائل عن وقت الصلاه هغه سوال کوون کې تپوس کوون کې څه شو چې د موز د اوقات مبارکې تپوس کولو عملا ورل رسول الله صلى الله عليه وسلم په دوه ورځو کې دا طریقه او خو له چې د منځونو اوقات دادي الوقت فيما بين هذين ويدديد وو رزو په منځ کې چې مونږ کوم موضوع کو نو دا دواړه اوقات د منځونو دي الوقت فيما بين هذين د دې اوقات په منځ کې د منځونو اوقات دي رجال د دې اسناد ثقات دي مسدد ابن مسرهد عبد الله ابن داود كده معروف ده الخريبي سرا بدر ابن عثمان الأموي الكوفي دارنج أبو بكر ابن أبي موسى ابن عبد الله ابن قيس الأشعري دا ثقات تي اسناد دا حدیث صحیح دے امام مسلم پا صحیح کی ذکر کرده امام نسائی پا سنن کی قال ابو داود رواه سلیمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم في المغرب بنحو هذا دا مصنف رحمت اللہ علیہ غرض و مقصود پا دے عبارت سردا دے چه ده سليمان ابن موسى دا روایت کم چه ده عطا رحمه الله ننقل کی اغد جابر رضی اللہ عنہ لا نو دا ده ابو بکر ابن ابی موسى دا روایت سره موافق ده چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده ماخام مز پا اول رز بانده پا اول وقت کی کڑو او پا دویم رز بانده پا آخر وقت کی کڑو قال ابو داود رواه سليمان ابن موسى عن عطا عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم في المغرب بنحو هذا د جابر رضی الله عنه حدیث چې هغه مرفوعاً د نبی علیہ السلام نه نقل کړي د ماخام د وقت باره کې په مثل د حدیث دی چې په اول ورځ باندې اول وقت کې په دویم ورځ په دویم وقت کې قال ثم صلى العشاء جابر رضی الله عنه په خپل حدیث کې وی بیا نبی صلی الله علیه وسلم نماز ختن مسکړو قال بعضهم بعض راویان وی الى ثلث الليل د شپې په غدرې مېسه کې وقاله بعضهم الى شطره بعض ویلي د شپې په یويسه کې دارنګ بعض راویان ویلي چې په نیمه شپه کې وکذلك روا ابن بريده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لکه څنګه چې ابو بکر ابن ابي موسى د خپل پلار ابو موسى نه نقل کړي او سليمان ابن موسى د عطان غد جابر رضی الله عنه نه نقل کړي نو وکذلك امدغ شانتي روا ابن بريده عبد الله ابن بريده رضي الله رحمه الله د خپل پلار بريده نه داسې نقل کړي اغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې په اول رز کې د ماخام مز په اول وخت کې او په دویم رز کې په اخر وخت کې قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن قتاده أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي وقت الظهر ما لم تحضر العصر دما سبخين وقت تراغي پوري دي چه دما زيگر وقت ني حاضر شوي ووقت العصر ما لم تصفر الشمس أو دما زيگر وقت تراغي پوري دي چه نورك زيار والني راغلي ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفقي او د ماخام وقت تراغي پوري دي ترکمي پوري چې غش حمرت او سرواله د شفق ني ساقط شوي ني زائل شوي او وقت العشاء الى نصف الليل او د ماخوتن وقت د شپې تر نیمه پوري دي او وقت صلاه الفجر ما لم تطلع الشمس او د سار د مز وقت تراغي پوري دي چې نور ني راختله د فور الشفق نه مراد په دې حديث کې بقيه حمره الشمس في الافق الغربي مغرب طرف لد اسمان په کنارو باندې چکم د نور اغه سرواله ویداتنه مراد ده دا مذهب د امام شافعی او په مذهب حنفی کې د امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله تعالی علیه او دا مفتابه قول له چې مراد د شفق نس شه د حمرت ده په صحابه کرامو کې د عبد الله ابن عمر او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم ندا منقول دي او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې دین مراد اغه بیاز دي کم چې دغه حمرت او احمرار نه پس راځي او دا مروی دي د ابو هريره رضی الله عنه نا رجال د اسناد ثقات دي عبید الله ابن معاذ العنبری د دپلار معاذ ابن معاذ العنبری شعبة ابن الحجاج العتكي البصري قتادة ابن دعامة السدوسي البصري أبو أيوب المراغي جد دنم ده حبيب ابن مالك أو بازي ويد دنم ده يحيى دا طول ثقات تي إسناد ده حديث سيده إمام مسلم رحمة الله عليهم ده حديث بخبل سيه كي روڑه إمام نسائي بسنن كي ذكر كره هذا والله تعالى أعلم